بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقت انا وام مصطح وهي ابنه ابي رهم بن عبد مناف وامها بنت صخر بن عامر خاله ابي بكر الصديق وابنها مصطح. واقعه و ده حضرت امی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پس سفر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تلی و بیا د منافقان سره دروغ جوړ کړه. حضرت عائشه وی یوم اشتفور ز بیمارم د دین خبر نوم چې خبر نوم بیا لگا بیمارم چې راخشم نو ز بیا د ماسوتن او د سماتی لبارتلم ما سره امی مستحم و ام مصطح ام زما سره و نو دی وی فانطلقتو زروانه شلما دو دسماتی ده پارا. فانطلقتو انا روانه شما ز و ام مصطح او حضرت ام مصطح ده مصطح مور ما سر ام روانه شوا. تاسو بوای ام مصطح سوک و وهي ابنته ابي رهم ابن عبد مناف دا چه دي دا لوروا دا ابي رهم ابن عبد مناف دا عبد مناف نه دا مشهور عبد مناف نه مراد دا بللي. وامها او د دي مور چه وا نو دا سوق وا بنت صخر ابن عامر اغا ام صخر ابن عامر وا د دې ام مصطح د پلار نوم شو ابي رهم او د مور بیبی نوم شو اغا بنت صخر ابن عامر خاله ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنها چې اغا خاله و د ابو بکر صدیق. ام مصطح د حضرت شی بیبی د حضرت ابو بکر خاله و نو مصطح سوک شو د خالی زوی شو. و ابنها مصطح ابن اساسا او داغه زوی چې دی اغه مصطح دی نومی مصطح دی د والد نومی دی اساسا. خیر منگا او د سماتی د لارو زمو ما ام مصطحم و دا زمنگا رشته داره و چه او دا سونم مات کرن و واپس را روان شو. فا اقبل تو انا نرا روان شو مزو و ام مصطح او ام مصطح او دسماتی موکو بیارا روان شو قبل بیتی پا طرف دا کور زمان خپل کور طرف ترتلو. او قد فرغنا من شاننا او حال دادی چه منگ فارغ شویو دا خپل کارنا دا دوی کار سو او دسماتی او دسمات کلیو دا غین فارغ شویو او خپل کور طرف تر روانو چې دی کې قتل د ام مصطح په صادر کې خپون خطا چې خپې اون خطا شپه د ډز را پرې وته. فعصرت ام مصطح نو را پرې وته ام مصطح فی مرتها په خپل صادر کې زړوکی کې صادر کې خپون خطا را پرې وته چې را پرې وته نو خیری وکړي او خیره چاته وکړي زویته. فقالت ندی اوی تعیسا مصطحونو هلاک دی مصطح مصطح غرق دی یا دا خبر دی یا دا دعا دا تعیسا مصطحون هلاک دی شی مصطح خدای دی دی اوی. اوز دا سه خبر دا ما و تاوی یت رو ره دا دی سوکرو مصطح تا سنگا دا که خیره که اخو بدری دی. فقلتو لها ما و تووی بئس ما دیر بد دی یوشی قلتی چه تووی سنگا اتاسو بینا برجولن آیات بدوی خیره که یو سری تا شهید بدرن جاغ حاضر شوی دی بدر تا حضرت مصطح خو بدری دی استازوی خو بدری دی نو آقا تا سنگا خیره و کنزل که نارت وی و سادگی خبر خونه کنه. نقالت آغیرات وی چه اے هنتا یا سادگی، اے هنتا اے سادگی، اولم تسمعی ما قالا، آیاتا ندی اوریدلی اغا خبری، قالا چه دی مستحویلی دی، تا خبرنی مستحس خبری کئی، قلتو ما و تووی چه ترور، و ما قالا غسویلی دی، ستا زی مستح سویلی دی، نو قالت آغیر تووی کزا و کزا دس دس خبری کری دی. آغا ما تی چه آغا ما پسی کمی پروپیگنڈی که دلید آغی ما تا خبر راک و اخبرت نی، نو دی امی مستح خبر راک ما تا بی قول اهل الافکی پوینا دا آغا خاوندانو دا دروغو. خیر او سپوری خو خبر نوم بیمارم، فزدت تو مرزا، نزیزیات شم پا بیماره که علا مردوی پخپل بیماره، مخیم بیمارم، داغ بیماره نمی نور بیماریم زیاد اکڑا. فلم مارا جاتو الى بیتی، کلچ زوا پسرالم کورتا، و دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، اوران نوات پیغمبر علیه السلام، نسم مقال بیوی ام دا غزاری تاریخی مطابق وی دا سنگا دا ما نپختنه نکی نورو نپختنه کی. نو قال رسول الله وی کیفتی کم سنگا دا دا، فقلتو ما و تووی حضرت کستا اجازوی زو پلار کر لالشم لگا. نو فقلتو ما و تووی اتا ازنو لی آیاتی اجازه که ما تا ان آتی یا ابوی یا چه زورشم مور و پلار لا، دا اجازه دا چه مور و پلار کرلارشم. نو قالت آغوی تاسو بسوالو که چه مور و پلار کر پده وقتی سلزی، نو خلک چه جینه اول زلی نو ده خاون پا کور که دون زلوره نی و ده مور و پلار که زلوره. نو قالت داوی وانا حین ازن اریدو، او زچه او ما پا دغا وقت که زمای را دوا چه زده ده خبری پورا معلوماتو کم، ان استیقن الخبر چه زی یقین حاصل کم پا خبر چه ده خبر دار اختیاریو که دروغ دی، زی یقین حاصل کم ده خبر من قبله ما ده طرف ده ده دوارو نه ده خپل مور او ده خپل پلار طرف نه. قالت عائشه وی رسول الله را توی زرتیک ده زلالش، فا ازین علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجازه اکرمات رسول الله، فجئتو ابا وی زرال مور و پلار تا، فقلتو نما اویل امی خپل مور تا چی یا مور ده خلق سخبری کی. فقلتو ما و تووی لأمی خبل مورتا یا امتا ای زما موری، ما یتحدث الناس دا سخبری کئی خلکو، دا خلک ما پسی سخبری کئی. قالت اغیر تووی یا بنیتو ای بچوری، حوینی آسان کدا غم علی که پزان دون غم مکوا. دا طریقه دا چه کم خز خکولی می او پخاون گرانه می آغی پس خپل بنی پروپیگنڈی کئی، نو بچه خپکی گا ما کم خزا چه خکولی همی او پخاون باندی گرانه همی، ماوی آغی پس دغش دی بنی آغا پروپیگنڈی کئی. فوالله قسم پا اللہ لقل ما کانت امراتون قطو، لیر کم دی چیوی یو خزا قطو بلکل وزیعتن خیستا، او عند رجلن او غی پنیز دی یو سری یو حبو هاو دی دا غی سر محبت کی، یو خزا پا خپلم خکولی او خاون و سر هم منو محبت کی، او ولها زرائرو او داغی بنیموی داغی بنیموی الا اکثرنا سده الا کسرنا علیها، مگر هغه د ځانه ډېرې خبرې کوي په دې پورې، خبرې و پورې تړي. ټیک ده، درته برام شي د رسول الله بیبیانې محترمې وي، هغوی د حضرت یشې په باره کې څه خبره نه ده کړې، خو دا دلته چې دا وایي نو دا د دې وجې نه وایي چې که بیبیانو دغه نه دی کړې سر پروپیګنډا، نو د بیبیانو متعلقینو پروپیګنډې کړې وي. لکه زینب وه، نو د زینب په خپله باندې اوس را روانه ده، هغې به وي حضرت عایشه پاکه ده، لیکن د هغې خور هم نه، هغې به دا پروپیګنډې کولې. قالت حضرت عایشه وی نو نورم خدغه شما وی وای بار خلکم خبر دی پدی. فقلت ما وی سبحان الله پاکی ویم الله لا، اولقد تحدث الناس بهذا، آیا خبر کی خلق پدی باندی؟ دا خبر خلق کو تم رسیدلی دا پخپل مجلسونو کیم وی. قالت حضرت عایشه وی فبکیتو، نو اوس دا شپه ده، فبکیتو نو ما جړل، تلک اللیله دغه شپه ما سلطان راغلې ده پلار کره، نو ما دا شپه مو جړل، سباله مې مو جړل، اوس به راشي. بیا بله شپه، دوه شپې، یو ورځ مسلسل جړاوه، حتی اصبحتو تر دې پورې چې زه داخله شم په سبایی کې، لا یرقعو نه ادریدلې لی دم اون زما اوخکې، لا یرقعو نه ادریدلې لی زما د پاره دم اون اوخکې، ولا اکتحلو بنوم، او نه ماله خوب راته، ولا اکتحلو بنوم، او نه ماله خوب راته. لفظي معنی دا ده، ولا اکتحلو او ما رانجه ناچول بنوم په خوب. نما مثال محاوره ده، چاله چې خوب نه ورزی خلک وی ما د خوب رانجه پسترګو کې وانه چوله، وجه دا ده چې خوب اول په دغه کې راځي پسترګو، خوب نه رات. حتی اصبح تو تر دې پورې چې ما سبایی که، او اب کی جړل منو دا ټول ورځې مو جړل. فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ابن ابی طالب، رسول الله صلی الله علیه و سلم رو غخت حضرت علی چې دا د کور خاص سړی و، د تر زوی و، و اسامه ابن زید، او حضرت اسامه ابن زید دیم رو غوته چې دا د رسول الله قابل اعتماد و، او د کله رو غخت الحین استلبس الوحی، هغه وخت کې چې رستو شوله وحی، رسول الله باندې وحی نه راتله د دې مسلې په باره کې، او دا دوی راوغوښتل، سړی راوغوښتل، یستعمرهما، او رسول الله مشوره کوله د دې دواړو سره، یستعمرهما، رسول الله مشوره کوله د دې دواړو سره چې یاره تاسو راشئ د سره مشوره کوم، حضرت عایشه بیبی خی چې دا طلاقه کم لرې کم که څو کم، مشوره کوله د دې دواړو سره، فی فراق اهله، په جدا کولو د خپل کور والا کې. قالت حضرت عایشه وی فاما اسامه ابن زید، هر چه اسامه ابن زید، فاشار علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه اشاره ورکړه، هغه مشوره ورکړه رسول الله ته، حضرت اسامه ابن زید رسول الله ته مشوره ورکړه، بالذي يعلم، فاغا خبره شاغت معلومه و، من براءه اهله، اغا صفا والد کور ولاده ده، چه حضرت د حضرت شبیبی خوسکه چې ست ټولی بی بیان د پاک نه پاکی دي، وبالذي يعلم، او پاغا خبره و ته مشوره ورکړه چې يا علم لهم، چه حضرت اسامه عالمو د دې اهل بیت او د رسول الله د پاره فی نفسه پخپل زړه کې مینل و د محبت نه اغه د محبت الفاظ د کور والا په باره کې وته وی او فقال وی وی یا رسول الله اې د الله پیغمبره اهلوکا یعنی هم اهلوکا حضرت عشو د نور چې داستا کور ولری اهلوکا یا دسی وای اهلکا حضرت اوسات نه گوری داس نه اوسات د ځان سره خپل کور والا و ما نعلم او مونږ ته نه دا معلوم استا د کور په باره کې الا خیره مگر خیر و اما علی ابن ابی طالب او هر چی علی ابن ابی طالب ناغه سوی اغا اوس دلته دو مسلې دي یو د رسول الله پریشانی ده یو د حضرت عشی بی بی خبره ده چې دا لری کی که لری نکی خو یو د رسول الله پریشانی ده غته دا پریشانی و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اوم د حضرت عشی طرف ته خیال کوي اوم د پیغمبر علیه السلام تو سلام تکلیف تم ګوري وی حضرت پروا مکوا ستا خوخه که ساتی وی ساته کنی ساتی می ساته ده دینه بغیر نوری خزی خولیگی ندی مطلب ده دانو چی حضرت یشه لره که مطلب ده داو چی لگز لوری خبری و تاو کم چی ده رسول الله ده غم لگ ده غش خطش ده ای که نکل نکل سلی نوکارو تختی خپی تاو تاوی ملن نوکاران خو سلگ ندی مطلب د دې چې خفانی نو فقال یا رسول الله دوی اذا لا رسول لم يزيق الله عليك الله تنگی نه دروسته تنگوالی نه دروسته پتا چر پتا پابندی وی چې بل بیبی بنکه ون نساء او سواها او خزی چې دی د دینه بغیر کثیرون لري دی دا خو مشوره نه ده دا صرف د رسول الله هغه غم کمول لی او مشوره رستو ورکوي ده وی حضرت د ما نه مشوره غواړي نو داسې چلو که چې د حضرت عشی بی بی خادمه نه ده حضرت بریره د هغې نه تپوس وکړه هغه به تا ته سی الوی و ان تسأل الجاریه او کچره تا تپوسو که دا آغا وینزی نه نو تس دک که آغا با تا تسی جواب درکی حضرت پا دی باره که دا حضرت عشی بی بی چه کم وینز دا مران دلت دا وینز نریاز خادم دا خا دکا بریره نده دا خو وینز و خو پا دی وقت که دا دا بلچه وینز و حضرت عشی دا غست دا خدا بیا رست و غشتی و دومره ده دا براتلو ده دی خدمت پیکو نو ان تسأل الجاریه چه تا کچرته تا پوسو که دا غوین زینا چه آغا خدمت ده حضرت عشی که نو تس دق کتا تا بریختی اوی سیب دا غینه دا غو که قالت حضرت عشوی رسول الله بریره رو غخته فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم رو غخته پیغمبر علیه السلام غوین زا چه داغی نامه و بریره بریره تا بریره فقال رسول الله و توی ای بریره تو ای بریره حل رأیت من شئین آیا تالی دلی دس شئ دا حضرت عشی پا بارکی یوری بوکی چه غطا پا شکی چهی چرت سوک ولا رازی یا دا چالوزی نقالت بریره تو حضرت بریره ولا جواب ورکو چه والذی باسک بالحق زما دی قسمی پا غالا چه تیرا لگلی پا حقا این رأیتو علیها ما ندیلی دلی پا دیکی ما ندیلی دلی پا دیکی امرن یو کار اغمیسوهو چه زعیب لگم داغی کار علیها پا دی باندی حضرت عشی که ما دس کار ندیلی دلی چه آغی بانده زعیب و لگم چه یه بی بیداده ولی اوکو این را ایتو ما ندیلی دلی علیه پدی که امرن یوکار اغمیسوهو چزو عیب لگم داغی علیه پا حضرت ایشی یو عیب پکشت حضرت دقا یو دی خواغم دادی چه نو عمر دا جینه دا نزک دا کار کی یو عیب پکی دی مطلب دادی اسم نشتا اوڑا واغا گی اوڑا کیگی دی دو دشی اوزا راشی دو خوری دقا یو عیب پی لگم نزو وطایم چه یه نیک بختی نو دارو خو پا دقا کوا کنا سنباله و یو عیبم پکی نشتا خو صرف دوم را دی چه ماوی جینه دا اوڑا واغا گی اوڑا اغا گلو سرا کیگی دی التا سنبالیم نیکی دا تیو دشی اوزا راشی واغا و خوری اکثر من انها زپدی که یو عیب نوینم زیاد دادینا چه انها جاریتون دای و جینه دا حدیثت و سن نو عمر دا تنامو ادکیگی عن عجینها دا غخپلو اغخلو شو اولونا عجین چه کم اولتا سواغا گه دا غخلو شو اولونا تنامو دکیگی من عجین اهلها داغ اولشو داغ اولو داغ خپل کور ناغ کور دا پاره چه که مولا خلی داغی نودشی نوچی ودشی فتات داجن داجن اغوزی تاوی چه خلق کور ساتی فتات داجنو نراشی اغا دا کور ساتلی اوزا فتا کلوهو اغا اخری دیزنم دا معلوم شوا دا نخو نشانون وحیلان رازی چه حضرت شبی بی پاکه دا غا چه دی عبدالله ابن عبی ابن سلول دا منافق دا غلط پروپیگن لیکی فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام و سلام پاسد فاستعذر نواغ طلبو که دا لرکولو دا عذر یوم ازن پا دا غرز من عبدالله ابن عبی ابن سلول دا عبدالله ابن عبی ابن سلول نه راغی رسول الله جماعت تا منبر بانده ادرید وی دا عبدالله ابن سلول زسکی چه زما دا کور والا پس پروپیگنڈی که خدای گوا دی چه غلی ریخ نغلی نیکان خلق دی او سوک دی چه دا دی ظالم نمی خلاص کی نو طلبو که دا عذر لری که دو فستعذر یوم ازن نو طلب دا عذرو که پا دیر وسکی رسول الله من عبدالله ابن عبی ابن سلول دا چانه دا عبدالله ابن عبی ابن سلول نه چه زد آغا ندیر تنگیم خونامه نو آغشتی قالت حضرت شوی فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام و فرمائل و هو علی المنبر او دی ناس پا منبر باندیو سوی یا معاشر المسلمین ایردل دا مسلمانانو من یعذرونی سوگ دی چه غزما عذر لری کی من رجلین دا یو سرین قد بلغ ازاهو چرا رسیدل دی ما تا تکلیب داغو فی اهل بیتی پا اهل بیت زما کی ما سکه چه زما دا کور پا خلکو که مال تکلیف را کی فوالله قسم پا اللہ ما علمت من اهلی ما تا معلوم ندی دا خپل کور والاونا الا خیرن مگر خیر او بیا زما کور والا باندې تهمت لگولې دی او د دسې سړي لگولې دی چې هغه سړی هم ډېر نیک دی څنګه دی فقا ولقد ذکرو او دې منافقانو په تهمت کې ذکر کړی دی رجلا یو سړی د حضرت عشی سره دسې سړی ذکر کړی دی چې ما علمت علیه ما تا ندی معلوم پا آغا بانده الا خیرن مگر دا خیر و ما کانا یدخلو او آغا نداخلی گی علا اهل زما پا کور والا الا معی مگر زما سر زمان بغیر زما کور تا رازیم نا دقا سیده دی او سرین زتانگیم پتاسو که یو سړی دی او داغه نتنگیم، مقصد داغه عبدالله ابن عبیو. فقام سعد بن معاذ الانصاری، نو پاس دا حضرت سعد بن معاذ، دا پاس دا دا اوس قبیله سردار دی خواه، معاذ ابن سعد بن معاذ. فقال یا رسول الله، نو دوی اید الله رسوله، انا اعذرو که زبستا عذر لرکم منه ددنا، د دغه سړی نه چې دا کم سړی تا ته تکلیف رسی خو لږ یې راته وخایا. ان کان من الاوس، کچرې دا سړی زما د قوم او د اوس قبیلې وي، نو مشورې نشته، دستي واپسې زما او سټی وام. ضربت عنقه، زه به ووم دغه سټه. و ان کان، او کچرې وي دا سړی من اخواننا، زمونږ د دې عزیزانو نه، من الخزرج، چې هغه خزرج دی، د دې بل قوم نه، د خزرج قبیلې نه، نو مشوره به پی وکړو. نو ام امرتنا، ته به مونږ ته امر وکړي چې دا پلانې دی، نو ففعلنا امرکه، مونږ به ستا امر وکړو. هلته خو دې ټولو ته پته لګېده چې دا خو عبدالله ابن عبی دی، او عبدالله ابن عبی چې دی دا د خزرج قبیلې دی. قالت، دا وی د خزرج قبیلې مشر هغه سعد ابن عباده و، د دواړو نامه سعد ده، خو د ده نامه د سعد ابن معاذ، او دغه خزرج والا چې دی سعد ابن عباده دی، هغه لږ طبیعت نه سخت و، چې ده دا وی شره مونږ به قتل کو. هغه دغه وخت کې هغه خپل دغه کې راغی جذبه کې. فقال سعد بن عباده، نو اوی سعد بن عباده، هلکه دا څوک دی؟ و هو سید الخزرج، چې هغه سردارو د خزرج قبیلې. وقال، و کان قبل ذلک رجلا، او دی مخکې د دې نه یو سړی صالحا، بی اندازې نیک. دغه وخت کې دلته هغه د ته دغه غوندې رو هغه قومیت روچت شو، ولكن احتملته الحميه، لیکن روچت کدل په غصې باندې اغه خپل غیرت. او فقال دي سعد ابن عباده وي چاته وي لسعد، حضرت سعد ابن معاذ دا د خزرج قبیله مشر د اوس قبیله ته وي سرنګ به قتل کی، لا تقتله، تدين شقت لولي. فقال ندوي سات كذبت، دروغ ديوي، تدين شقت لولي، لعمر الله، زما دي قسمي ببقاء الله، چونك الله هميشه دي، بعدما دي قسمي بقى هميشه والد الله، شلا تقتله، تبي قتلنكي، ولا تقدر على قتله، او نتا قدرت لري د په قتل، چون کې د دوی زړه دشمنی و، هغه زړه دشمنی د وجه د دې خبرو نه بیا هغه جذبه د کې روچته شوه، چې دا روچته شوه د حضرت سعد ابن معاذ د تره زوی دی، هغه روچت شو. فقام اسید بن حزیر، نو پاسې د اسید بن حزیر، دام د دا اوس قبیلې سردارو، و هو ابن عم سعد، او دا چې و د حضرت سعد د تره زوی و. فقال لسعد ابن عباده، نو وی وی سعد ابن عباده ته چې کذبت، دروغ دی ووی، ته وی نش قتلولی، ولې نشو قتلولی؟ لعمر الله، زما د قسمی په بقا د الله، لنقتلنه، چې مخامخا مونږ به دې قتلو. او بیا سوی، فإنك منافق، انت منافقی، مراد د منافق نه دا دی د منافقانو مرګتیا کې، عبدالله ابن عبی غټ منافق دی، او ته دغه مرګتیا کې، او تو جادلو، او ته جګړه کې، عن المنافقین، د طرفه د منافقانو نه، چې دی کې د سعد ابن عباده د قوم کسانم پاسېدل، د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د قوم کسانم پاسېدل، سره خپلو کې امن سام نشو. فتساور الهیانی، نو یو بل پسی روچت شو دا دو قبیلی فتصاور الحیانی نو دا یو بل پسی را پورت شو روچت شو دا دو قبیلی کمی قبیلی الاوسو اوس والخزرج و خزرج خزرج دا سعد ابن عبادا او اوس چه ده دا سعد ابن معاز غمرگتی روچت شو حتی همو ترده پور چاگوی قصدو که این یقتتلو چاگوی او جنگیگی وی سعد ابن معاز رضی الله تعالی عنه دوم را غصه شو چه وی تور ام را ویستا و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قائمون پیغمبر علیہ السلام ولارو علی المنبر پا منبر فلم یزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم همیشه پیغمبر علیہ السلام یو خفزهم چی دوی خکتکول اخو باغوسه کیو او پیغمبر علیہ السلام بی خیر دی او مکاوی دا دی حتی سکتو تردی پوری چی دا دوار قومون چپ شو و سکت او رسول الله خاموش شو قالت دا بل لانجا پا کران للا قالت حضرت عشوی فما کستو یومی ذالکا نو ما تیرکڑ دار وزو ما تیرکڑ دار وز زما چه داوا لا یرق اولی چه نودر دی زما دم انوخ کی ولا اکتحلو بی نومن او نمال خوب راتو قالت داوی خیر دار وزم تیرشوا بیا بلشپم تیرشوا فأصبح أبوايا عندي نسبي كمور و پلار زما سرا بیا بل را سبي شو ما سرا مور و پلار ناستو چه ناستو وقد بكيتو او ما جرليو ليلتين دوشبه يو آغشبه و چه دا پلار کررالي بیا و پسي سبار وزو چه دا غوبلو شو او بیا و پسی اینده شپا و یومن یورز دوشپی و یورز لا اکتحلو بنامن ماران جنع چول پسترگو که دا خوب یعنی خوب نرد ولا یرق اولی دمعون او نود ریده زما اوخکا او یزون نانی او زما مور و پلار را باندی گمان کهو چه دا لور بم دا دیر جڑا دا وجه نمرش ان البكاء چه دا دیر جڑا فالقون دابا شلون کشی کبیدی دا جیگر زما قالت حضرت عشوی فبینما هما جالسانی اندی پدامنس که دا دوال زما سرناستو سبی دی مورم را سرناست دا پلارم را سرناست دی وانا اب کیوز ما جرل چه گورم فستازنت علی اجازه و غخت زمانه امراتون یو خزی من الانسوار دانسوارو بار تک تکوشو یو خزی اجازه و غخت چه حضرت ایشه کست اجازه در کرده در زمان فا ازنتو لحانو ماغیت اجازه و کرده چه رازا فجلست اغم که نست و تبکی معیا ماسر جرل قالت ایشه وی فبینما نحنو على ذالکا نو پا دی منس که منگا پا دی حالت باندی او چه گورو رسول الله را غی دخل علینا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رانه نوات منکر رسول الله او سم جلسا بیا که نست فسلم سلام واچو سم جلسا و بیا که نست قالت حضرت عشوی تروس پوری ماسر ناس نو ولم يجلس عندي منذ قيل لي دي ناس نو زما سره ده هغه وخنا چې او ویل شو زما په باره کې ما قيله هغه چې ویل شي بيو قبلها مخکې د دینه ما سره ناس نو وقد لبس شهرا او رسول الله تیر ک یو میاش لا يوحى اليه چې زما په باره کې هغه ته وحي نه کیدا فی شان زما په باره کې قالت چراغ رسول الله فتشهد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه شهادت ویل رسول الله حين جلسا چکل کین اسس بیان شروع کئ ثم قال بیوی اما بعد پس د دینه د دې کلمه شهادت او د دینه پس عثمانه و یا عائشه ای عائشه فانه قد بلغنی عنک یقینا را رسیدلې ده ما ته ستا د طرف نه کذا و کذا دسې دسې خبرې. فان کنت بریئه کچرې ته پاکی او تا دا غلط کار نی کړی فسیبرئ کلاهو نو زر دی چې الله به ستا براءت ښکاره کړي. و ان کنت علمانت بذنبن او کچرې تا کړی وي یو ګناه نو فاستغفر الله د الله نه بخښنه وغواړه وتوب الیه الله ته توبه وباسه. فان العبد اذا اعترف بذنبه یو بنیادم چې کله اقرار په خپله ګناه وکړي او ثم تاب الله او بیا دې توبه وباسي الله ته نو تاب الله علیه الله دغه توبه قبلی. قالت حضرت عائشه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته کله چې رسول الله ختم کړه خپله خبره نو قال صدمعي ادرید زما اوخکی حتا تر دې پورې ما احس منه چې ما نلیدو د دې اوخکو نه قطرتن یو ساسکی. ما وی اوس رسول الله ته څه جواب ورکنو ما فقلت لابی ما پلار ته وی چې حضرت زه خو جنیم ته جواب ورکه رسول الله ته. عجب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکه رسول الله ته فی ما قال په باره د هغې کې چې هغه کومه خبره وکړه. قال پلار راته ووی بچی زه څه ووایم والله قسم په الله ما ادري زه خو نه پوهیږم ما اقول لرسول الله وسلم چې زه څه ووایم رسول الله ته. فقلت لامی مور ته مې ووی چې مور بیبی ته رسول الله له جواب ورکه. عجیبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکه رسول الله ته. قالت اغیره ته ووی چې بچی ما ادري زه نه پوهیږم ما اقول لرسول الله وسلم زه څه ووایم رسول الله ته. قالت دی ووی حضرت عائشه فقلت نو ما ووی چې وانا جاریتن زه خو یو جینه یم حدیثت سن نو عمره یم ما خو په دونه خبرو نه پوهیږم او لا اقرا كثيرا من القران او نما ویل د سدون ډیر قران زه خو پویږم نه خو دومره ده چې انی والله زه چې یم په خدای قسم لقد علمت ما ته معلومه ده سو خیاره خبره کوي چې انی علمت ما ته معلومه ده چې لقد سمعتم هذا الحديث دا غلط خبر تاسو اوریدلی دی حضرت تاسو په غوګونو کې دا خبر راغلی دی او وخت چې یو ځل خبره راشي کنه هغه بیا په اسانۍ د غوګ نه نوزي حتی استقر تر دې پورې چې هغه برقراره شوې ده فی انفسکم ساسو په زړونو کې وصدقتم به او تاسو د هغې تصدیق کړی دی. دلته مراد د دین رسول الله نه دی ښه عام خلک. اوس که زه درته ووایم فلئن قلت لکم که زه تاسو ته ووایم چې نه زه پاک یم انی بریئه زه پاک یم او والله یعلم والله هم پوهیږي چې انی بریئه زه پاک یم نو که زه درته ووایم چې نه زه پاک یم نو لا تصدقونی تاسو زما تصدیق نه کوئ بذلک په دې. ولئن اعترفت لکم او که زه اقرار وکم ستاسو دپاره چې او ما دا کار کړی دی که زه اقرار وکم ستاسو دپاره بې امرن په یو کار والله یعلم الله پوهیږي چې انی منه بریئه چې زه د دغې کار نه پاکه یم نو لا تصدقونی تاسو به زما خبره بیا منئ. والله په الله قسم ما اجد لکم مثلا زه نه ومم ستاسو دپاره یو مثال استاسو زما مثال څه دی اس مثالم نه دی الا قول ابي يوسف مگر اغه وینا د پلار د یوسف بس زما استاسو د پاره اغه وینا د حضرت یعقوب علیه السلام چې د یوسف علیه السلام پلار دی اغه ده. وی دل دم استاسو حشوی غریبی باندې دونه غم راغلی دی چې د ډیر غم د وجنه اغه د یعقوب علیه السلام نامه تیره شوې ده چې زما او ستاسو مثال داسې دی لکه د یعقوب علیه السلام دا تیره شوې ده نو وی داسې دی لکه د هغه یوسف د پلار هغه څه د یوسف هغه باندې چې کله غمونه رالل نو حضرت یعقوب څه وی فصبر جمیل زما کار سر صبر خیسته والله المستعان دا الله نه امداد غختلی کیږي علی ما تصفون په هغه چې تاسو بیانوي بس دی. صلی الله تعالی علی محمد و آله و صحبه.